إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Vandaag zal ik het hebben over de reine en onreine objecten, zoals die staan in Al-Izziyah, Al-Muqaddim Al-Izziyah. De schrijver die de Sharh heeft geschreven, Sheikh Al-Adi, die zegt: Faslun fi bayan al-ayyan tahira wa najisa. Paragraaf: het verduidelijken van objecten. Reine objecten en onreine objecten. Hij zegt, Sheikh Abil Hassan is begonnen met de reine objecten, omdat reine objecten meer waarde hebben dan onreine objecten. Daarom hebben ze voorrang gekregen. In onze madhab, Maliki madhab, kullu hayyin fa huwa tahir. Alles wat leeft is rein. Alles wat leeft. En leven betekent dat het op zichzelf kan bewegen. Dus het heeft niet. Een plant is met deze criteria niet levend. Een plant kan niet uit zichzelf bewegen, dus lopen. Dus levende is wat uit zichzelf beweegt. Dus alles wat leeft, is rein. Dus de illa van tahara, illa betekent reden. Dus de illa is leven. Daarom is het rein. Dus datgene wat is ontwikkeld uit rein, is ook rein. Maar ook datgene wat is ontwikkeld uit onreinheid is ook rein. Bijvoorbeeld maden. Maden die ontwikkelen zich van onreine objecten. Dus bijvoorbeeld uit dode dieren, meta, karkas. Karkas is onrein. Omdat het, als het een halal dier is, niet geslacht is. Het is uit zichzelf doodgaan of doodgemaakt. Zonder intentie van jagen. Maar dus karkas is datgene wat op een illegale manier dood is gegaan. En illegaal betekent of het is niet goed geslacht. Of je kan het niet slachten zoals een zwijn of een varken. Of het is uit zichzelf dood gegaan. Dat is een meta. En die vormen die ontstaan uit die meta. Die vormen op zich zijn rein, omdat ze leven. Of dat levende een mens is, of het geen mens is. Bijvoorbeeld een hond of een varken, een zwijn. Een varken, een zwijn, een hond, als ze leven, zijn ze rein. Dus als ik een varken aanraak of ik aaien, dan hoef ik mijn handen niet schoon te maken, reinigen. Hij zegt, van de illa van reinheid is leven en leven is aanwezig in de varken en in de hond. En die illa raken we kwijt, dus als het dier doodgaat, dan is hij niet meer rein, omdat er geen leven meer is. Maar dan kan iemand zeggen, oké, een geslachte kip op een legale manier is ook dood. Maar de illa dan van die reinheid is niet meer leven, maar is een nieuwe illa gekomen en dat is zakat. En zakat betekent, het is op een legale manier geslacht. Dus dan komt er een nieuwe illa. En die illa is zakat, dat die geslacht is. Daarom is hij rein, daarom mogen we het eten. En waarom is een mens nog steeds rein als hij niet meer leeft, als hij overleden is? Die illa is een andere illa, hij is niet geslacht natuurlijk. De andere illa is omdat hij een mens is. Een mens op zich, ook al overlijdt hij, dan nog blijft hij rein. Waarom? Omdat Allah de mens edel heeft gemaakt. Karramna bani Adam. De kreem van Allah, dat is de reden dat hij nog rein is. Hij zegt, zo ook de zweet van een levende is rein. Of nou die zweet komt uit een kafir of uit een dronken iemand. Of die zweet nou eruit komt tijdens dat hij dronken is. Of nadat hij dronken is, dus nadat hij dronken is, of dat nou heel ver is, dus heel lang nadat hij dronken was, of heel kort, maakt niet uit, het blijft rein. Wa lu'abuhu. Lu'ab is een speeksel. Dus speeksel van een levende, en dat is datgene wat uit zijn mond komt, is rein. Of dat nou eruit komt tijdens zijn slaap of als hij wakker is. Of het nou uit zijn mond komt, dus gelijk uit zijn mond. Of uit zijn maag. Alleen als die speeksel die uit zijn maag komt, niet meer hetzelfde is. Het is geel en het stinkt. Als het geel is en het stinkt, dan is het onrein. Want dan zeggen de ulema, het is al verwerkt in de maag en bedoeld om onreinheid te worden, ontlasting. Maar er is iets gebeurd waardoor het omhoog is gekomen. Daarom zeiden ze, het is onrein, waarom is het geen speeksel meer? Het heeft een verandering gekregen naar ontlasting, of bijna ontlasting. Oké, iemand kan dan zeggen van, hoe kan een speeksel van een hond, hoe kan dat rein zijn? Terwijl de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, je moet als een hond van een emmer met water drinkt, dan moet je die emmer omkiepen en 7 keer wassen. En een hadith 8 keer met aarde, grond, en ander zegt nee, 7 keer met grond. Onze ulema, Maliki ulema, hebben gezegd, de reden dat dat weggegooid moet worden, omdat de speeksel van een hond erin is, is niet omdat het onrein is, maar omdat het bacteriën bevat wat schadelijk is voor de gezondheid van de mens. Dus het heeft niks te maken met onreinheid, reinheid, maar het heeft te maken met dat er een bacterie in zit, en die bacterie is schadelijk voor de mens. Vroeger hebben de ulema gezegd, de Maliki ulema in Andalus en Maghrib, die hebben gezegd, de illa om dat te doen is niet mu'allala. Wij weten het niet. Het is illa hukmiya, dus we moeten het doen, maar weten de reden niet. Wij in de 21ste eeuw, wij weten wel. Omdat de bacterie in zit en die schadelijk is voor de mens. En wat het nog meer versterkt, dat het niet betekent dat de speeksel van de hond onrein is. Is omdat we die emmer, die moeten we 7 keer wassen. Als de illa was, de reden was, dat het onrein was, dus de speeksel is onrein, dan was 1 keer al genoeg. Want een najasa is, als iets onrein is, dan hoef je het maar 1 keer te wassen. Je hoeft het niet 3 keer te wassen, 5 keer te wassen, 7 keer te wassen. 1 keer is genoeg. Dus dan weten we, de reden is niet onreinheid, er is een andere reden. En die reden, die wisten de fuqaha toen niet. En dan gaan we verder. Doe maar deur dicht. Wamukhatuhu is bijvoorbeeld snot. Dat is ook rein van de levende. Nou, maakt niet uit, mensen ook die. Wadam'uhu, dam'uhu is traan, dus de tranen van de levende is ook rein. Hij zegt, het oordeel dat deze genoemde zaken, zweet, speeksel, snot en traan, dat het rein is van de levende, dan is het rein. Maar als het van een dode iets is, dan is het onrein van datgene waarvan de meta ook onrein is. Dus stel je voor, een dode hond is onrein, een dode kip is onrein. Een dode schaap is onrein. Deze zaken. Als we nou een hond hebben. Nee, ik geef maar een voorbeeld. Een schaap. Komt speeksel. Een dode schaap en komt speeksel uit. Een dode schaap is onrein. Dus zijn speeksel is onrein. Als het eruit komt. Terwijl hij dood is. Of het nou traan is. Snoot of speeksel, maakt niet uit, is onrein. Maar bijvoorbeeld een mens, als hij dood is, is hij rein. Als traan eruit komt, of speeksel, of snoot, dan is het ook rein. Want hij is in staat van reinheid. Wat bij de eieren van een vogel. Dus eieren van een levende vogel. Dus eieren van een levende vogel zijn rein. Of van andere dieren die eieren leggen. Is altijd rein. Ook al is het een roofvogel, is het alsnog rein. Hij zegt behalve de ei die waarin die verrot is. Verrot is het steen, er zit bloed in, heel veel bloed, niet een puntje bloed. Die puntje bloed vertelt niet. Maar ei waarin gemengd is met bloed of die steen die verrot is. Maar een ei waarvan dus de eiwit en de eigeel, eiwit en eigeel zijn gemengd. Een ei, je breekt een ei en het is al gemengd. Eigeel met eiwit, al gemengd. Je zit niet meer die ronde eigeel. De meeste volken hebben gezegd dat het rein is in onze modellen. Het is alsnog rein. Walabanul adami fi hali hayatihi tahir. Melk van een mens. Dus als een vrouw die melk van haar, als ze borstvoeding geeft, die melk daarvan, die melk van haar, is rein. Meestal als vrouwen borstvoeding geven, dan lekken hun borst met die melk. Dan kunnen ze met die kleren die waarop gelekte melk is, kunnen ze gewoon bidden. Want melk is rein. En in de medhab mag je het gewoon verkopen. Een vrouw kan gewoon haar borstvoeding melk verkopen. Dus dat ook wel op het trein is. Maar melk nadat ze overleden is. Is die melk nog rein of onrein? De meeste fuqaha in de madhhab hebben gezegd, de sterkste mening is, dat het rein is. En het dier die wij mogen eten, dus een dier die wij mogen eten. Dus als we hem zouden slachten op een legale manier, dan kunnen we hem eten. De melk daarvan is ook rein. Dan geeft hij voorbeeld zoals een koe, geit, een schaap en kameel en dromedaris. Kameel is met twee bulten, dromedaris met één bult. Dus melk daarvan, dus het dier die we mogen eten, melk daarvan is rein, urine daarvan is rein. Dit allemaal als het eruit komt, terwijl hij nog leeft. Zo ook is het rein als het eruit komt nadat hij op een legale manier geslacht is. Maar als het eruit komt nadat hij dood is gegaan, zonder dat hij geslacht is, dan is het onrein. En dat de urine en ontlasting van het dier die we mogen eten, dat die rein is, er zijn bepaalde voorwaarden dat het rein is. Bijvoorbeeld ontlasting van een schaap of urine van een stier is rein, maar met bepaalde voorwaarden. Wat zijn die voorwaarden? Die voorwaarde is dat die dier, specifieke dier, geen ontlasting heeft gegeten. Sommige dieren eten gewoon najas, ze eten onreine zaken. Ik heb een keer duiven braak zien eten. Dus gewoon onreine objecten, die eten zij gewoon. Bepaalde dieren. En zo'n dier noemen we in de fiqh al-jallala, al-jallala. Dus als we zien een stier, hij eet ontlasting en daarna gaat hij urineren, dan is die urine onrein. En dat heeft in een Abu Hassan gezegd. Hij zei: "Maar lam yataghadda al-hayawan mubah al-akli bi najisin." Oké, wanneer is dat? Hoe kunnen we dat realiseren? Hij zegt: doordat die dier, hij eet onreinheden, eet hij. Of dat we dat zeker weten, of sterke vermoeden hebben dat hij dat heeft gedaan. Dus als we zeker weten dat hij dat heeft gedaan, of we hebben sterke vermoeden dat hij dat heeft gedaan, dan zijn de ontlasting en urine onrein. Zo ook als het sprake is van twijfel. Dus als we twijfelen, heeft hij dat gedaan, heeft hij dat niet gedaan, dan is zijn urine een ontlasting onrein. Maar wanneer is dit een geldig twijfel? Als zo'n dier, die dieren, meestal doen ze dat. Meestal doen ze dat. Maar deze specifieke, heeft hij dat gedaan, heeft hij dat niet gedaan? Als er staat twijfel, dan is het ook negatief. Maar stel je voor, het is een dier die meestal eet hij geen onreinheden. Deze soort dieren eet geen onreinheden. En we twijfelen, heeft hij dat gedaan of niet gedaan? Dan is zijn ontlasting in urine rein. Maar het is mustahab om het te wassen als het toch is gebeurd. Dus te wassen bedoel ik ermee als het toch die urine op je is gekomen. Dan is het aangeladen mustahab om het alsnog te wassen. Om zo uit de gilaf te gaan en de shek, de twijfel te breken. Hij zegt, en de melk van andere dan de koe, of schaap, of geit, of kameel. Dus niet van deze dieren, maar van andere dieren is die melk van hun rein of onrein. Hij zegt, حكم التبعية، التبعية وقت هاد التبعيين، التبعية هاتين هات فولخت إكس، بس هات أودر فولخت إكس، إن هي ليست، بس كاك مالك، أم كاك نات فليز، أصد فليز، لاينيس، وموخن تأيتا، دان اسم مالك أوكراين، أن أصد حرام إس، ومت فليز تأيتا، Het is verboden, dan is die melk van hem onrein. En dan geeft hij voorbeeld, zoals een paard en een muilezel en een ezel. Muilezel bedoel ik ermee. En, dat is een dier tussen een paard en een ezel in. Maar zijn moeder is ezel. Zijn vader is paard, maar zijn moeder is ezel. Maar het bigal, muilezel, heeft geen melk. Maar hij is alleen maar genoemd in een volgorde. Maar op zich heeft geen melk. Dus, paardenvlees is haram om te eten. Ezelvlees is haram om te eten. Muilezelvlees is haram om te eten. Dus de melk daarvan, van een paard of van een ezel, is najis, is onrein. Omdat het vlees verboden is, is het melk ook gelijk onrein voor ons. Dus tabaïa is hier. Melk volgt het oordeel van het melk volgt het oordeel van vlees. En daarna zegt hij. En het vlees, dus het dier waarvan het vlees makroeh is, afgeraden is. Zoals roofdieren, leeuwen, hyena's, wolven, tijgers, allemaal roofdieren. De melk daarvan is, nee, het vlees is makroeh. Niet haram in onze madhab. Waarom is het niet haram? Er is een hadith die erop kan duiden dat het verboden is. En er is een surah, een vers, een ayah bedoel ik, die duidt dat het halal is. We brengen die bewijzen bij elkaar en dan komen we tot de conclusie: het is makroeh. Anders moeten we of die bewijs boven de andere doen, of die andere bewijs boven de andere. Dat doen we bij elkaar. Dit is een madhab in een madhab. En daarom zeggen de ulama, vlees waarvan, dus vlees die makroeh is, melk daarvan, is ook makroeh. Maar makroeh om te nuttigen, om te drinken, of boter van te maken, of roomboter, of melk, of karnemelk, of yoghurt, is makroeh. Maar het is makro als je het op je kleren hebt, of je draagt het in je rugzak met melk daarin. Of het is op je kleren gekomen, dan is het makro om daarmee te bidden. Dus als je daarmee bidt, moet je opnieuw bidden, maar binnen de tijd. Maar dan zegt hij, en van de reine objecten is dode. Insecten. Wat voor insecten? Die geen bloedcirculatie hebben. Insecten of... Dus alles wat geen bloedcirculatie heeft. Dus een mier, als je een mier plekt, komt geen bloed uit. Mug ook niet. Mug, dat bloed die eruit komt, is niet van de mug zelf. Maar is het bloed die ze heeft gezogen uit de mens. Dus alles wat geen bloed heeft. Doden daarvan, als het dood gaat, is ook rein. Hij zegt zoals een vlieg en een mier en een worm. en een schorpioen, etc. zijn allemaal rein. Dit betreft reine objecten. Volgende keer inshallah gaan we verder met onreine objecten. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.